shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. حضرت شاہ کے مجازات اعمال، خلاصہ متففین مکذبین پر زجریں، انجام فریقین. ویل للمتففین، یہ زجر ہے متففین کے لیے. متففین وہ ہیں جی دکاندار صاحبان، ٹھیک ہے، دوسروں سے لے تو پورا لیتے ہیں یا بلکہ زیادہ، اور خود سامان دیں تو کیا کرتے ہیں، کٹا کے. قصائیوں سے لو نا جی اپنا گوشت ایک کلو، پھر گھر جا کے تولو کلو پورا ہے یا کیسے، ایسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں. ویل للمتففین، ہلاکت بڑی ہے، زجر دیکھو واسطے گھٹانے والوں کے. الذین، اس کو صفت کاشفہ کہتے ہیں، متففین کے لیے صفت کاشفہ الذین. یہ وہ لوگ ہیں کہ اذا تالو، جب ماپ لیتے ہیں، ایک کیل کر کے بھرتی کر کے جب ماپ کر کے لیتے ہیں لوگوں سے، یہ علاب من من ہے، من الناس، جب بھرتی کرتے ہیں ماپ کر کے لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لے لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب ماپ کر کے ان کو دیں یا وزن کر دیں تو گھٹاتے ہیں. کیا نہیں گمان کرتے یہ لوگ کہ بے شک اٹھائے جائیں گے واسطے حساب دن بڑے کے، یوم یقوم الناس، جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ واسطے رب العالمین کے. کلا، ان کو ہرگز ایسے نہ کرنا چاہیے تھا متففین کو. انا کتاب الفجار، انجام مجرمین، بے شک دفتر بدکاروں کا البتہ سجین کے اندر ہوگا. دفتر یہی نام اعمال جو حساب کتاب لکھتے ہیں. سجین کہاں ہے جی؟ یہ مقام ہے اس سات زمینوں کے نیچے ہے، وہ جیل خانہ ہے، سمجھے جی، سات زمینوں کے نیچے جیل خانہ ہے، ارواح کفار کو وہاں بند کر دیا گیا ہے. بے شک دفتر فجار کا سجین کے اندر ہے، اور کس چیز نے جتلایا تجھ کو، کیا ہے سجین، وہ کتاب مرقوم ہے. سجین مقام ہے یا کتاب ہے؟ مقام ہے نا، یہاں کیا لکھا ہوا ہے، کتاب ہے. تو لہذا حس مضاف کا کرو، وما ادراک ما کتاب و سجین، سجین سے پہلے کا مقدر ہے جی، حس مضاف کا، کس چیز نے جتلا جاتا اس کو کہ کیا ہے کتاب سجین کی. سجین کا ہو نام اعمال دفتر، وہ کتاب برقوم، وہ ایسا دفتر ہے جس پہ مہر لگائی گئی ہے. ویل یوم ذل المکذبین، الذین، یہ مکذبین کی صفت کاشفہ ہے. مکذبین وہ ہیں جو جھٹلاتے ہیں دن قیامت کو، اور نہیں جھٹلاتا ساتھ اس قیامت کے الا کل معتد، مگر ہر وہ شخص جو حد سے بڑھنے والا ہے. لکھ لو جی اوصاف مکذبین، معتد نمبر ایک جو حد سے بڑھنے والا، نمبر دو گناہگار، اذا تتلا نمبر تین جب پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر آیتیں ہماری، کہتے ہیں تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. یہ تین وصفیں کس کے بیان کی گئیں جی، مکذبین. کلا، ہرگز نہیں، تکذیب نہ کرنی چاہیے. بل رانا، سبب تکذیب، اصل تکذیب کا سبب یہ ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گئی ہے. کیا چڑھ گئی جی؟ سیاہ ہو گئے. ہرگز نہیں، ایسے نہ کرنا چاہیے تھا، بلکہ زنگ لگا جو ان کے دلوں پہ ان اعمال نے جو کرتے ہیں. کلا، یہ حقہ ہے، کلا حق کا پختہ بات ہے کہ بے شک یہ اپنے رب سے اس دن روکے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، بالکل روک دیے جائیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک یہ داخل ہوں گے کس کے اندر، جہنم کے اندر. یہ سب ان کا انجام آ رہا ہے، سبب تکذیب ہے پھر انجام ہے. ثم یقال هذا الذی، پھر کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. میرے محترم، او کلا ان کتاب الفجار، وہاں سے ان کا انجام وغیرہ آیا اور ساری تشریح ہے. اب کس کا انجام ہے جی؟ انجام ابرار. کلا پختہ بات ہے کہ بے شک دفتر نیک لوگوں کا کس کے اندر ہے جی؟ علیین کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر. اور کس چیز نے جتلایا تو اس کو ما علیون, یہاں کیا معذوف کرو گے؟ کیا ہے دفتر علیین کا؟ وہ ایک دفتر ہے مہر زدہ کہ حاضر ہوتے ہیں اس کو مقرب فرشتے. یہ سمجھ آ گیا جی؟ میں ایک عبارت پڑھتا ہوں وہ سن لیجئے, آپ کو فائدہ ہوگا. ان مقر ارواح المؤمنین فی علیین و مقر ارواح الکفار فی سجین و ما ذالک لکل روح منہا اتصال لجسد ہی فی قبر ہی. روح کا اتصال اور تعلق ہے کس کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ. سمجھ رہے ہو؟ جو علیین میں روح ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ اپنے جسم کے ساتھ اتصال ہے. جو سجین کے اندر ہے روح, اس کا بھی اپنے جسم کے ساتھ اتصال ہے. آپ کہیں گے کیسے اتصال ہے؟ میں کہوں گا سورج کتنا دور ہے, وہ تمہارے اوپر چمک ڈال رہا ہے یا نہیں؟ www. وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اتصال ہے. بجاستی فی قبر ہی لا یدرک کنہ الا اللہ تعالی, اللہ تعالی اس کنہ کو جانتا ہے. ہم یقین کریں گے, ایمان لائیں گے کہ روح کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ جسے کے ساتھ. وبذالک الاتصال, اسی اتصال کی وجہ سے یحس لذاتا اب العالمہ, نیک روح لذت حاصل کرتی ہے, بری روح کو درد ہوتا ہے. ویسمع سلام الزائر, اور زیارت کرنے والے کا سلام بھی کا سنتا ہے. یسمع سلام, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تفسیر مظہری میں ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. تفسیر عزیزی میں ہے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کا بیٹا. یہ بین ہی عبارت نقل کر کے اس گناہگار نے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب, جن کو آج میں رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں, حضرت کی خدمت میں میں نے یہ بھیجی تھی. میں نے لکھا تھا کہ حضرت آپ کی کتاب جو ہے نا, اس کے اندر اور تو الحمدللہ بڑے حوالے ہیں, یہ حوالہ نہیں ہے. تو اتنی مجھ کو دعائیں دی نا, زبردست دعائیں دی. مجھے ویسے بھی اپنا بیٹا فرماتے تھے کہ میرا بیٹا ہے. یہ بڑی زبردست یہ ہے, تفسیر عزیزی میں بھی اسی مقام پہ لکھا ہوا ہے, اور کس کے اندر؟ تفسیر مظہری میں بھی اسی مقام کے اندر ہے کہ روح کا تعلق ہے جسم کے ساتھ. بھائی شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں نہیں, ہماری سند حدیث کی اور تفسیر کے کہاں پہنچتی ہے؟ وہ تو بڑے تھے علماء, دیوبند کے بھی بڑے تھے. اچھا جی, آگے جی, ان الابرار لفی نعیم, یہاں پہنچ گئے جی. ان الابرار لفی نعیم, بیان جزا. پہلے انجام ابرار تھا نا جی, اب ابرار کو جو جزا ملی نا اس کا بیان ہے. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں کے اندر ہوں گے. تفصیل نعم لکھو, تفصیل نعم نمبر ایک, نعیم نمبر ایک, علی الارائک نمبر دو, تختوں کے اوپر دیکھیں گے عجائبات کو, تعارف نمبر تین, پہچانے گا تو ان کے منہ کے اندر تازگی نعمتوں کی, یسقون نمبر کتنی جی چار, پلائے جائیں گے شراب مہر زدہ سے, کہ مہر اس کی کس کی ہوگی؟ مشک کی ہوگی مہر. یہ چار ہیں جی کیا تفصیل نعم. اے بھائی بوتلیں ہوتی ہیں ان پہ مہر لگی ہوتی نہیں, وہ خالص بوتلیں جو ہوتی ہیں مشروبات کی شربتوں کی مہر لگی ہو, تو ان کی مہر کیا ہوگی؟ مشک کی مہر ہوگی اس کا. اور اس سے کے اندر رغبت کریں, خوب رغبت کرنے والے. وہ مزاج ہو من تسنیم, اور ملاوٹ اس کی کس سے ہوگی؟ تسنیم سے. یہ شراب ہوگی نا, یسقون من رحیق, رحیق نام ہے شراب کا, اس میں مہر کس کی ہوگی؟ مسکی. اور اس رحیق شراب کے ساتھ ملاوٹ کس کی کر دیں گے؟ تسنیم کی ملاوٹ. وہ تسنیم ایک چشمہ ہے کہ پئیں گے اس سے مقرب, مقربین کے چشمے سے عوام کی شراب میں بھی ملاوٹ کر دی جائے گی. سمجھ آ گیا؟ جیسے ایسے سمجھو کہ جو دنیا دار بڑے آدمی ہیں وہ تو سونے کا کشتہ کھاتے ہوں گے اور ہیرے کے کشتہ کھاتے ہوں گے, تو تھوڑی سی دھونی غریب کے طرح بھی ڈال دی جائے. ان الذین اجرموا زجر مشرکین, زجر اور شکوہ مشرکین. ان الذین اجرموا, بے شک جو مجرم تھے نا دنیا میں وہ تھے مومنین سے ہنستے. جزاکون مانا ہنستے تھے. یہ خباثت نمبر ایک. جیسے آج کل داڑھی والے کو دیکھتے کیا کہتے ہیں, جی اور دہشت گرد آ گیا, ڈرتے ہیں. اوروں کی تلاشی نہیں لیتے, داڑھی والے کی تلاشی لیں گے ضرور. بے شک مجرم تھے مومنین سے ہنستے. خباثت نمبر ایک. پیدا مروبہم, خباثت نمبر دو. اور جب گزرتے نا مومن ان کے ساتھ تو یتغامزون, وہ آپس میں آنکھیں مارتے, ویسے میں میری طرح دیکھوں, وہ دہشت گرد میں جا رہا ہے دہشت گرد. وہ پورا نقشہ ان کا کھینچا گیا. ویزن کالا بھو, نمبر تین. اور جب پھرتے نا اپنے آل کی طرح یہ بیمان, تو پھرتے خوش گپیاں کرنے والے, یعنی نیک لوگوں کے اوپر خوش گپیاں کرتے, یہ بولیاں بٹیاں مارتے, سمجھے بیٹا. جب پھرتے اپنے آل کی طرح تو پھرتے بولیاں بٹیاں مارنے والے خوش گپیاں. اور جب دیکھتے ان کو, نمبر کتنی جی, چار, مومنین کو, تو کہتے یہ تو گمراہ ہیں, حالانکہ نہ مقرر کیے گئے ان کے اوپر نگران, ہم نے ان کو ان غریبوں پہ نگران تھوڑا مقرر کیا. فالی جاؤ ثمرہ تحقیر. مومنین کی چونکہ کیا کرتے تھے, تحقیر, تو تحقیر کا ثمرہ یہ نکلے گا. بس آج کے دن مومن بھی کافروں سے کیا کریں گے, ہنسیں گے. تسلی مومنین ہے, اوپر تختوں کے دیکھیں گے ان کا حال, جل رہے ہوں گے. حل سوئے با, یہ حل بمنے کیا ہے, قد, تحقیق بدلہ دیے گئے کافر ان اعمال کا جن کو کرتے تھے. شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com